spokojnym sen i zaufaj na komendę. Dusza twa zimna wie, więc nie jesteś górze. Dziękujemy bardzo. Koncert zespołu BIF, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez Wojciecha Przybylskiego w 2010 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drugą część audycji wypełnią nagrania również z 2010 roku. Swoją płytę Sleepwalk zaprezentował duet Kucz Kulka. Gaba Kulka, laureatka Mateusza Trójki, nazywana rewelacją alternatywnego popu, i Konrad Kucz, weteran brzmień elektronicznych. Piękne muzyczne pejzaże ozdobione wyjątkowym głosem Gaby Kulki. Oto duet Kucz Kulka w Trójce w 2010 roku. Shake it. about me. I know what you're thinking about me now that we're sober. So shake it, shake it, shake it. Opened up the door, so watch out. Dzięki. Państwo pozwolą, że przedstawię. To jest oczywiście Konrad Kucz. Sprawca całego zamieszania. Na perkusji gra Robert Rush. Na kontrabasie i gitarze basowej Wojtek Traczyk. Feel not so, baby. Let me give you a word of advice now.

you to keep it down. Have a ball to keep it down. Have a ball to keep it down. Have a ball to keep it down. The alley gets darker, the street lights flicker on. The car is parked right by, I touch the hooded wall. A stranger walks past me, he opens the front door, looks at me, looks through me, he doesn't know I know. It's weird. Why am I dreaming the same and over again? I don't even know his name. Darling, I'm sure we've not met, and I know you'd never seen me before. Darling, the details escape me each time I wake up longing for more. Darling, just give me a name. He opens up his eyes. The light is so narrow, he barely fits inside. His sadness so heavy, he doesn't know why. He's each and every moment a dream fly on the wall. Each time I wake up longing. The day that I

all and the one that mother gives you don't do anything at all. Ask Alice when she was just small. And if you go chasing your rabbits and your mind is moving along, tell them I'll hook up smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she's 10 feet tall. When man on a chessboard get up and tell you where to go, and you've just had some kind of mushrooms and your mind is moving low, ask Alice, I think she'll know. When logic and proportion have all fallen sloppy dead, thank you. Bardzo dziękujemy. Konrad Kucz. Robert Rasz. Wojtek Traczyk. Ja się nazywam Gaba Kulka. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Jeszcze taką jedną małą ramotkę mamy w repertuarze. Wysłuchaliśmy bardzo ciekawego duetu Konrada Kucza i Gaby Kulki, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez Przemka Nowaka w 2019.